Miren Artetxe, Bertsozale Elkarteko zuzendaritza kidea zira eta gaur gomitatu zaitugu Bertsozale Elkarteaz eta bertsolaritzak dituen erronkez mintzatzeko. Egunon, Miren. Bai, egunon. Asteko Bertsozale Elkartearen proiektua aurkezten alko zineguke, zein den zuen misioa eta zuen lan eremuak? Bai, be Elkartearen proiektua, sei elkarte dira, Euskal Herrikoa bada, baina bada ere Gipuzkoakoa, Bizkaiakoa, Arabakoa, Nafarrokoa eta bertsularien lagunak iparaldeko elkartea. Eta bote proiektu bateratu bat eta partekatzen dituzte baliabideak, estrategiak eta gogoetak. Eta ara, misioa denek bera dute, beraz bertsolaritza zaintzea da, sustatzea, ikertzea eta transmititzea ere nolazbait, bertsolaritza geroratzea eta garatu araztea. Eta baitu lan ere muainitz, bada be plaza berazteko, saioak antolatzea, txapelketak eta barrak. Bada hezkuntza ere, be hezkuntza arautuan bertsolaritza ezagutaraztea aurrei ikastoletan eta eskoletan, baina ere bertso eskoletan eta isialdian ere, topaketa, udaleku eta barretan. Bada ikerkuntza ere, eta gero komunikazioa eta edapena, eta bertsoa.eu, eta hitzetik hortzera, eta hori dena elkartea da ere. Hai. Bertsozaletasunaren azterketa soziologiko bat egin zen baita ere duela urte batzuk eta aurkezten lanko zinizkiguke atera ziren emaitzak? Bai, biziki izabala da, ikerketa eginda kualitatibo eta kuantitatiboa eta baitu emaitza hainitz. Baina ardatz batzu hartzeko, bai, patuko nuke azteko bizi dugula bertsolaritzaren bigarren goraldi bat bezala. Laroitamargarren hamarkadan izan zen booma deitu zitzaiona eta orain badirudi olako beste goraldi batean girela. Zenta bo ikusiz laroitamargarren hamarkadatik bertsulari kopurua hirukoiztu dela eta saio kopurua laukoiztu eta publikoa sekula baino zabalagoa dela. Iduridu bederen bertsularitzak baduela oraingoz osasun biziki on bat. Baina bara, eta gero generoari dagozkionak ere behar bada. Bai, justuki generoari buruz ere atera ziren datu batzuk, pixkat azaltzen alko ziniguke hortik ukanditu zuen irakaspen edo ondorio batzuk? Bai, ikusten da adibidez 18 urte bete arte bertso eskoletan eta ari diren bertsulari gazteak neska eta mutil berdin direla, 50-50ean direla. Ez bakarrik parte hartzaile gisa bertso eskoletan edo gazten txapelketetan, baita ere txapelketetako txapeldunen artean ere nolazbait. Irabazten dutenak erdiak neskak dira eta erdiak mutilak dira urtez urte. Gertatzen dena da 18 urtetik goiti, batean badela beraldi handi bat eta neskak pasatzen direla lautik bat izaitera. Alea bertso eskoletan diren artean eta gazten txariketetan, dena ongi martxan da eta gero nolazbait oianera behar delarik jauzi egin eta ez delarik nolabait zuretzat egituratutako zerbait bertso saio antolatuak edo dena delakoa, neskak desagertzen dira. Hori da ikusten duguna. Eta bai, egia da bertso eskolei esker eta egin den lanketa feministari esker elkartean berean, bertsolarien kopurak gora induela azken urteetan, hori, 70. hamarkadatik onat, baina ikusten da ere azken urteetan 20-25 hortan egonkortu dela eta ez duela gehiago gora iten. Hori da kezkagarria den gauzetako bat. Eta gero deigarria dena ere, berba publikoan ere, naiz eta erdi izan ere, emazteak eta gizonak, desberdina dela batzuen eta besten iritzia gai honen inguruan. Adibidez, emaztek aipatzen dute neko lituzketela neska gehiago ikusi bertxotan. Eta gizonek adibidez, begionez ikusten dute nesken parte hartzea, baina galde egiten zailarik haien ustez, ean zailago den bertxolari zaitean neska batentzat ez dira batera ados, eta bestalde gustuetan ere haien bertxolari maiteenak ikusiz, gizonek gehiago maite dituzte gizonak orokorrean edo gutxio emazteak, edo hori ikusten da emaitzetan. Gero beharko litzateke analisi sakonagoetan sartu, baina datuak biziki deigarriak dira. Emaitza gogorrak beraz, eta horren aintzinean, ze plantan ezagir duzue? Berez, egintzen gogo eta estrategikoan erabaki zen berdintasun plan bat eman eginuela plantan. Baina hori biziki luzea den prozesu bat da, behar da elkartearen egitasmo guztietan genero perspektiba landu. Baina ez bakarrik kanpora begira, baita ere elkarteak barnean dituen dinamiketan. Hasiz bilkurak noiz eta nun eta nola iten diren eta nor mintzo den eta norrez eta nola. Bestetik, batzorde feminista baten sorrera ere bo izan zen bere garaian toren berriz martxan ezartzeko gogoa bada. Eginda ere indarkeria matxisten aurkako protokolo bat bertxemundan edo elkartearen inguruan gertatzen diren kasuentzat, eta badira neurri desberdinak hartzen ari direnak egitasmo desberdinetan izan transmisioan, edapenean edo komunikazioan eta bar eta bar. Bai, baginuke esakontzeko baina denbora mugatua dugunez, galeginen dizut, genero mailako erronka handiak aipatu dituzu, baina behar bertsolaritzaren ahloan ikusten diren beste erronkak azaltzen alko zinizkigutke? Bai. Simple da, nolaz, gure elkartearen helburua da bertsolaritza garatzea, loratzea eta bizirik segitza etorkizunean, eta hortarako behar da alde batetik lortu bideragarri egiten bertsolaritza bera, eta bertsolaritza bizirik izan daden ikusten zer den beharrezko dena eta hori bermatzen entxeatzen. Hori alde batetik eta bestetik bertsolaritza bera ez bakarrik bideragarri, baina bidezkoago egitea ere, alegia denen parte hartzea bermatzea bertsolaritzan, izan genero ikuspegitik edo izan belaunaldi aldetik, gazteek ukaitea sarbidea, gazte guziek ukaitea sarbidea, jende zarragoak ere ukaitea sarbidea, eta denentzat lekua izaitea bertsolaritzan. Horiek lirateke erronkak. Piska bat ipajaldera urbilduz, nun kokatzen da hortan bertsolarien lagunak elkartea? Zer egiten du? Elkarteak egiten ditu bere... Ben badu bere proiektua, Euskal Herriarekin, Euskal Herriko Elkartearekin koordinatzen da, eta beste elkarteekin ere bada lankidetza, baina badu bere sustapen proiektua, saion antolakuntzan lagunduz, txapelketak antolatuz, badu bere transmisio ere mua, bere eskoletan eta ikastoretan egiten diren bertsolaritza saioak, eta bertso eskolak, eta topaketak, eta badu bere komunikazio lana, eta badu bere ikerketa lana ere, datuak pasaz dokumentazio zentroari, eta bon, badu bere proiektu osoa bere baitan. Silaba izanen da urten, ze garrantzi du txapelketa honek elkartearentzat? Txapelketa elkartearentzat da bertsolaritza ikusgarri egiteko oraingoz atxeman dugun modurik eraginkorrena. Ikusgarritasuna ematen dio medioetan, medioen bidez jendeari heltzen zaio informazioa, jendea biltzen da saioetan, jendeak bertsolaritzaz gozatzen du, bertsolaritzaz mintzatu, jende berria azaletzen da. Eta gero menturaz ere zaleak bertsolari bilakatzen dira, edo gai emaile, edo antolatzaile urrengo urteetan. Eta ara, gurpila martxan da eta berriz hasten da zikloa, beraz. Silaba pixka tortarako da, bertsolaritza ikusgarriago iteko eta jendea sarrarazteko mundu urtara eta gozarazteko ere. Konkretuki ze aurrikuspen duzu aurtengo silabarako? Be, justuki aurtengo silaba da aurrikuspen gutxien egiten aden silabaz eta ikusi zegoera nola den. Ez dakigu nola izanen diren saioak, zemat publiko izaiten alko dugu, nola izanen den, eta bon, badira galdera initza irian. Eta sekula baino komplikatuak izanen da antolakuntza, pentsatzen dut, baina sekula baino funtzio behobea du, ere zentak erotak sentxu gehiago du jendea bertsoekin gozarazteko biltzeak, beraz, ez dakitxo beraz aurre ikuspen egin, baina pentsatzen dut saio politak izanen direla, eta bertsolaritzaz gozatzeko parada izanen dugula hori ziur.